Kila kitu kabondo mama. C'est du nouveau avec l'oncle Los et son love model et Poumou Dallas Bombalier. Kwa kaburi ni paraka na rapa wala Kura ya Kampala ukamo wake autaona Nusu ya siku lugu tricheza inaelea Inapatu uwe watu Tulikunya tricheza atupate cheo Kura ya Lusaka ukamo wake Wamesifa kaburini rai na bakia Ya lazima nikusana kukua na kwako Ukiwa na mali ya kutosha Jenga nyumba Usiharibu pesa kukunya na pombe mweza Uraya kichasa ukomo wake tumakumai Waza siku miezi na miaka inapita mbio Utakuya kujuta nyumba mweza Moya moya soko mutu alikosa mukia Masusu Okyango Naboi Jakarta Kukomula Masuke Soy la única.